रूही कुछ बोलती उससे पहले ही हर्षवर्धन ने उसे सुलगती हुई आंखों से देखकर पॉइंट करके कहा, मैंने कहा था ना मेरी पनिशमेंट झेल नहीं पाओगी। अब तुम्हारी शादी होगी और उसके बाद तुम एक अच्छी बीवी की तरह सारे फर्ज निभाओगी, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं हमेशा के लिए तुम्हें इस घर से बेदखल कर दूंगा। तुम्हारी प्रॉपर्टी का हिस्सा तुम्हारे हाथ में थमाकर तुम्हें इस घर से विदा कर दूंगा। रूही रोते रोते बोली, चाचू ऐसा मत कीजिए, प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैं मानती हूँ मैंने गलती की, लेकिन मैं सच में अभय से बहुत प्यार करती हूँ। इस पर हर्षवर्धन ने गुस्से में कहा, अभय तुम्हारे प्यार के लायक नहीं है। तुम्हें उस अभय पर भरोसा है लेकिन अपने परिवार पर नहीं, अपने चाचू पर नहीं। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता कि अभय सच में बहुत ही बिगड़ा हुआ लड़का है। रूही इससे आगे कुछ बोलती उससे पहले ही हर्षवर्धन ने उसे सुलगती हुई आंखों से देखा और पॉइंट करके कहा, चुपचाप जाकर मंडप में बैठो। रूही ने अब भी राजवीर की बाजू को कसकर पकड़ा हुआ था, उसने ना में गर्दन हिला दी। हर्षवर्धन ने फिर कहा, जिसकी बाजू पकड़े तुम खड़ी हो ना, तुम्हें अब सारी जिंदगी इसी की बाजू पकड़नी है। तुम्हारी शादी राजवीर से होगी और अभी होगी, इसी मंडप में होगी। तुम्हें लगता है ना कि राजवीर तुम्हें मुझसे बचा लेगा, तो अगर मुझसे बचना चाहती हो तो तुम्हें राजवीर से ही शादी करनी होगी। रूही तो पहले ही रो रही थी, ये सुनकर कि उसे राजवीर से शादी करनी है उसका रोना और ज्यादा तेज हो गया। उसने झटके से राजवीर की बाजू छोड़ दी और ना में गर्दन हिलाने लगी। हर्षवर्धन कुछ कहता उससे पहले ही राजवीर ने भी गुस्से में कहा, चाचू आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं इस चटोरी बिल्ली से शादी नहीं करूंगा। आप क्या चाहते हैं कि आपकी प्रॉब्लम मैं अपने गले में बांध लूं? मैं इस लड़की से शादी नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। इनफैक्ट मैं रूही से क्या, मैं तो किसी से शादी नहीं करना चाहता। मुझे तो इस शादी नाम के पछड़े में पड़ना ही नहीं है। ये चटोरी बिल्ली पता नहीं खुद को क्या समझती है जो आपकी इज्जत की परवाह नहीं करती। वो क्या मेरी इज्जत की परवाह करेगी? बेशक मैं यहाँ एक बॉडीगार्ड की नौकरी करता हूँ, लेकिन मेरी भी एक फैमिली है, एक परिवार है। मेरे पापा की भी गांव में बहुत इज्जत है। राजवीर सारी जिंदगी इतना नहीं बोला होगा जितना वो आज बोल गया। शिवाय, दिव्यांश, विराज, पैंथर, शौर्य सब राजवीर को हैरानी से देख रहे थे। उन्हें तो अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि राजवीर इतना भी बोल सकता है। राजवीर तो हमेशा शांति से रहता था, गुस्सा करना राजवीर की फितरत में नहीं था, लेकिन रूही से शादी के मामले में उसे अचानक ही गुस्सा आ गया। बेशक राजवीर भी रूही से मनी मन प्यार करता था, लेकिन आज की हरकत देखते हुए वो उससे शादी नहीं करना चाहता था। या कह सकते हैं कि उसके मन में लड्डू तो फूट रहे थे, लेकिन फिर भी वो नखरे दिखा रहा था ताकि किसी को उसके प्यार पर शक ना हो। राजवीर को इतने गुस्से में देखकर हर्षवर्धन ने कहा, राजवीर मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, रूही से शादी कर लो। रूही को तुमसे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, और मैं इतने शॉर्ट पीरियड में किसी लड़की को ढूंढ नहीं पाऊंगा, और फिर डर भी तो लगता है अगर ये दोबारा भाग गई तो। इस पर राजवीर ने कहा, चाचू आप समझ नहीं रहे, अगर मैं आपकी बात मानकर इससे शादी भी कर लूं तब भी ये मेरे माहौल में एडजस्ट नहीं कर पाएगी। इसे लग्जरी लाइफ की आदत पड़ चुकी है और मैं इसे वो सब नहीं दे पाऊंगा। आप मेरे साथ साथ रूही के साथ भी गलत कर रहे हैं। आप रूही को वक्त दीजिए, वक्त के साथ रूही समझ जाएगी। इस पर हर्षवर्धन ने कहा, राजवीर रूही समझ सकती तो समझ जाती, लेकिन वो समझना ही नहीं चाहती। मैं तुमसे अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए भीख मांगता हूँ। हर्षवर्धन राजवीर के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजवीर ने हर्षवर्धन के दोनों हाथों पर हाथ रखकर कहा, चाचू आप मेरी जान मांग लीजिए, मैं अभी खुद को शूट कर दूंगा, लेकिन इससे शादी नहीं कर सकता। समझने की कोशिश कीजिए, अगर ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो पूरे गांव में मेरे पापा की बहुत बेइज्जती होगी। इस पर हर्षवर्धन ने रूही की तरफ देखकर कहा, देख रही हो रूही, जिसे तुम दिन रात औकात याद दिलाती हो वो भी तुमसे शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि तुम्हारी हरकतें ही ऐसी है। कोई भी सुलझा हुआ लड़का तुमसे शादी नहीं करेगा। अब रूही को भी गुस्सा आ गया और वो भी राजवीर की तरफ देखकर गुस्से में बोली, तो मैं भी इस पिलौटे से शादी नहीं करना चाहती। ये पिलौटा खुद को समझता क्या है? सही तो कह रहा है, मैं इसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी, मुझे नहीं करनी इस बिलौटे से शादी। प्लीज चाचू मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगी। रूही के मुंह से बिलौटा सुनकर सारे भाई एक दूसरे को मुंह फाड़ कर देखने लगे। उन्हें तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि रघुवंशी मेंशन में आखिर हो क्या रहा है। वो सब बस एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। सब जानते थे अगर उन्होंने मुंह खोला तो हर्षवर्धन पहले उनका मुंह तोड़ेगा। हर्षवर्धन ने फिर रूही को देखकर गुस्से में कहा, रूही मैंने कहा ना, या तो तुम राजवीर से शादी करोगी या फिर मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हारे हाथ में रख देता हूँ और तुम हमेशा के लिए रघुवंशी मेंशन से जा सकती हो। तुम्हारे पास सिर्फ दो ऑप्शन है, और दूसरी बात, राजवीर तुम्हारा होने वाला पति है इनफैक्ट आज ही तुम्हारा पति बन जाएगा तो राजवीर से थोड़ा तमीज से बात किया करो। ये बिलौटा क्या होता है? इस पर पैंथर धीरे से बोला, चटोरी बिल्ली का पति बिलौटा। पैंथर की बात सुनकर हर्षवर्धन ने गुस्से में पैंथर को देखा। पैंथर अपनी बात बोलकर दिव्यांश के पीछे छुप गया। दिव्यांश ने हैरानी से पैंथर की हरकतों को देखा, फिर बाजू पकड़कर उसे अपने आगे लाते हुए कहा, तू बोल रहा है तो मार भी तू ही खाएगा, तेरे साथ हम सब नहीं खाएंगे। हर्षवर्धन ने फिर कहा, राजवीर जाकर मंडप में बैठो। राजवीर कुछ बोलता उससे पहले ही शिवाय ने कहा, चाचू अब सीनियर के साथ सही नहीं कर रहे। सीनियर गलत नहीं कह रहा, रूही किसी भी एंगल से राजवीर को डिजर्व नहीं करती। रूही राजवीर को कभी प्यार नहीं कर पाएगी, इन दोनों की शादीशुदा जिंदगी चली नहीं पाएगी। आप जानते हैं रूही में कितना एटीट्यूड है, आप ये भी जानते हैं कि राजवीर कितना शरीफ है, फिर भी आप रूही और राजवीर की शादी कराने पर तुले हुए हैं। हर्षवर्धन ने गुस्से में शिवाय को देखकर कहा, जब तुम्हें बोलने के लिए कहा जाए तब बोलना, अभी इस घर में डिसीजन मैं लेता हूँ और मेरे मरने के बाद दिव्यांश लेगा, उसके बाद तुम्हारा नंबर आता है, तो तुम भी इस मामले में सलाह ना ही दो तो अच्छा होगा। शिवाय को हर्षवर्धन की बात चुभ गई। जब हर्षवर्धन ने कहा कि वो मर जाएगा, शिवाय अपने चाचू से बहुत प्यार करता था और जब हर्षवर्धन गुस्से में ऐसी बात करता था तो शिवाय को बहुत बुरा लगता था, लेकिन फिलहाल वो चुप हो गया। हर्षवर्धन ने फिर सबको देखकर कहा, किसी और को कुछ बोलना है रूही और राजवीर के रिश्ते के बारे में? क्या शिवाय के अलावा कोई और भी है जो इस रिश्ते को मंजूरी नहीं दे रहा? राजवीर ने कहा, चाचू मैं सच में रूही से शादी नहीं करना चाहता। रूही ने इतनी बड़ी गलती भी नहीं की कि आप उसकी शादी मुझ जैसे मामूली इंसान से करते। इस पर हर्षवर्धन बोला, राजवीर अगर तुम सच में मुझे अपना चाचू समझते हो तो जाकर मंडप में बैठो। राजवीर कुछ बोलता उससे पहले हर्षवर्धन ने फिर कहा, राजवीर मेरी बातों पर गौर करो, मैं कह रहा हूँ अगर तुम सच में मुझे अपना चाचू समझते हो तो जाकर मंडप में बैठो। राजवीर तो पहले ही रूही को लेकर कंफ्यूज था, उसे जब कुछ समझ नहीं आया तो वो जाकर शूज उतारकर मंडप में बैठ गया। और नो डाउट कि राजवीर ने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था जिसमें वो बहुत हैंडसम लग रहा था। हर्षवर्धन ने फिर रूही की तरफ देखा जो अभी गीली आंखों से नामे गर्दन हिला रही थी। हर्षवर्धन ने दिव्यांश को देखकर कहा, दिव्यांश लॉयर को बुलाओ, रूही शादी नहीं करेगी बल्कि आज इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। रूही धीरे कदमों से मंडप की तरफ चली गई। रूही मंडप में राजवीर के बराबर में बैठ गई। थोड़ी देर बाद हर्षवर्धन ने पैंथर से कहकर पंडित जी को भी बुला लिया। रूही रो रही थी और राजवीर को गुस्से में देख रही थी। राजवीर ने कंधे उचककर कहा, चटोरी बिल्ली मुझे गुस्से में देखने से कुछ नहीं होगा, ये सब तुम्हारे ही कर्मों का नतीजा है जो मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। अगर तुम घर से नहीं भागती तो मैं भी शादी से बच जाता। थोड़ी देर बाद हीरे एक टर्बन लेकर आई और उसने राजवीर को पहना दी। राजवीर पहले ही ब्लैक सूट में कत्ल कर रहा था, रेड कलर की टर्बन पहनकर तो उसने रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। जैसे जैसे मंत्रों का उच्चारण हो रहा था वैसे वैसे रूही का रोना बढ़ रहा था। रूही किसी भी हालत में ये शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन आज जो उसने किया उसके रहते हर्षवर्धन को मजबूरन उन दोनों की शादी करनी पड़ी। वैसे भी हर्षवर्धन जानता था कि राजवीर कहीं ना कहीं रूही को पसंद करता है। थोड़ी देर बाद पंडित जी ने दोनों को फेरों के लिए खड़ा किया। राजवीर और रूही दोनों ही फेरों के लिए खड़े हो गए। रूही बेशक रो रही थी लेकिन इस वक्त राजवीर और रूही बहुत अच्छे लग रहे थे। रूही का रेड लहंगा जो बहुत ही सुंदर था और राजवीर का ब्लैक सूट जिसमें राजवीर भी बहुत हैंडसम लग रहा था। दोनों ही फेरे ले रहे थे और दोनों ही परेशान थे। थोड़ी देर में पंडित जी ने दोनों के हाथ में थोड़े से फूल रखे और उन्हें अग्नि को समर्पित करने के लिए कहा। राजवीर ने तो फूल चढ़ा दिए लेकिन रूही उन्हें ऐसे ही लेकर बैठी रही। और तभी राजवीर ने रूही की कलाई पकड़ी और उसके फूल को चढ़ाते हुए बोला, उड़ा सुन भी लो क्या कह रहे हैं पंडित जी। फेरे लेने के बाद पंडित जी ने कहा, वधू की मांग भर दीजिए। राजवीर ने सिंदूर लिया और रूही की मांग में लगा दिया। रूही का रोना तेज हो गया लेकिन रूही का सिंदूर जितना मांग में लगा उससे ज्यादा तो उसकी नाक पर गिर गया। ये देखकर हीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आर्या ने राजवीर को मंगलसूत्र दिया और राजवीर ने मंगलसूत्र रूही के गले में बांध दिया। देखते ही देखते दोनों की शादी संपन्न हो गई। शादी होने के बाद रूही और राजवीर दोनों ही नीचे आए। रूही अब भी सिसक रही थी। राजवीर सबसे पहले वरदान के पास गया और उनका आशीर्वाद लेने लगा, लेकिन रूही ने आशीर्वाद नहीं लिया। राजवीर ने रूही की कलाई पकड़ी और उसे खींच कर वरदान के पैरों पर झुका दिया। रूही को राजवीर की हरकत पर बहुत गुस्सा आया लेकिन फिलहाल वो जानती थी अगर उसने गुस्सा किया तो उसके चाचा उसे ही डांटेंगे। रूही और राजवीर दोनों ने फिर वरदान से आशीर्वाद लिया। वरदान ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम दोनों हमेशा खुश रहो, हमेशा एक दूसरे को समझो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करो, तुम दोनों का साथ सात जन्मों तक बना रहे। रूही और राजवीर फिर हर्षवर्धन के पास गए। राजवीर झुकने को हुआ लेकिन हर्षवर्धन ने उसे रोकते हुए कहा, हमारे घर के जमाई पैर नहीं छूते। फिर उन्होंने रूही को देखकर कहा, और बेटियों से हम पैर छुआते नहीं। राजवीर फिर हीर के पास आया और हीर के पैर छूने लगा। हीर दो कदम पीछे हटकर बोली, राजवीर भैया ऐसा मत कीजिए, मेरे पैर छूकर मुझ पर पाप मत चढ़ाइए। अगर पीहू के डैडी आपसे पैर नहीं छुआ रहे तो भला मैं कैसे छुआ सकती हूँ। इस पर राजवीर बोला, तो क्या हमें कोई आशीर्वाद नहीं देगा। हीर बोली, आशीर्वाद देने के लिए पैर छूना जरूरी नहीं है। हर्षवर्धन ने फिर हीर को देखकर कहा, विदाई की तैयारी करो, राजवीर रूही को लेकर अपने घर जाएगा। इस पर राजवीर ने कहा, चाचू आप समझ नहीं रहे, वो घर बहुत छोटा सा है, मैं तो कब से यही रह रहा हूँ, वो घर भी बहुत गंदा पड़ा होगा, पहले उस घर को जाकर साफ करना होगा, तभी तो मैं वहाँ रूही को लेकर जा सकता हूँ। इस पर हर्षवर्धन ने कहा, तुम अपनी बीवी को उस छोटे से घर में ही लेकर जाओगे और तुम्हारी बीवी उस घर को साफ करेगी और फिर तुम्हारे लिए खाना बनाएगी। आज से रूही अपनी बीवी होने की सारी जिम्मेदारी निभाएगी। बहुत झेली इसने लग्जरी लाइफ, अब जरा रियलिटी में वापस आए और सीखे एक आम बीवी कैसे घर संभालती है। इस पर राजवीर ने कहा, चाचू बस कर दीजिए ना, आप तो रूही के पीछे ही पड़ गए, अभी वो छोटी है, आ जाएगी उसे अक्ल।